Кой ли свири на устна хармоника тази розово-синя при вечер? Аз не виждам свирача, бетоните са го скрили далече, далече. Зад дървета, огради и покриви е потънал, но с песента си той е тук покрай мене наоколо и навярно душата ми търси. Тази твърда душа не отронила ни сълза от неща де по-мрачни, а от някаква малка устна хармоника можеш да се разплаче. Ах, свири, свири, свири, малка устна хармоника свири, не намерила собствени тонове, ти душата ми правиш на песен. Ах, свири, свири, свири, все едно е коя си и от две си, не намерила собствени тонове, ти душата ми правиш на песен. Кой ли свири на устна хармоника в тази розово-синя привечер? Аз не виждам свирача, бетоните са го скрили далече, далече. Зад дървета, огради и покриви е потънал, но с песента си той е тук покрай мене наоколо и навярно душата ми търси. Тази твърда душа не отронила ни сълза от неща де по-мрачни, а от някаква малка устна хармоника можеш да се разплаче. А от някаква малка устна хармоника можеш да се разплаче. А от някаква малка устна хармоника можеш да се разплаче. А от някаква малка устна хармоника.